Heaven knows I'm miserable now. In my people who don't care if I of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I Za nami Billy Idol i Eyes Without a Face, zespół jednego przeboju, ale za to przeboju na sam szczyt trójkowej listy przebojów, czyli L4 i Super Para i wreszcie The Smiths i Heaven Knows I'm Miserable Now. A teraz Chris Rea w jednej ze swoich najładniejszych piosenek Ace of Hearts. Could this be true? Could this be me? The one who kept himself so high and free, caught up in the highest game of all, and all my defenses tumble and fall, and only the save me now. I wake in early hours and I call your name. It's your face I see, pressed up against my windowpane. Suddenly I realize, as the tears start to flow like rain from the sky, only the Ace of Hearts can save me now. I said only the Ace of Hearts save me now. Ace of Hearts, tell me what's this game we're playing? Ace of Hearts, it's all down to you. Yeah. I'm lost, lost like a child in a strange. Oh, Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Thank you. going till the sun fell down. You kept it going. Kolejno zaśpiewali i zagrali Chris Rea i Ace of Hearts, Republika i Zróbmy to teraz, Cars You Might Think i Lloyd Cole Perfect Skin. A teraz nieco żwawiej Shaking Doody. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam mody. Rząd się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi,

że wegetujesz. To stara prawda, racja. To wegetacja. Wiem, robienie szmalcu, malcu. Masz w jednym palcu. Nie kupisz tego, kolego. I nic z tym złego. I nic z tym złego. Słyszy, widzi. Ty z niego krzywdzisz. To zazdrość hakie łapie. Z wściekłości zabierz. Wiem, widziałeś człowieka, płakał. Ze szczęścia skakał. Chciałbyś to przeżyć, zmierzyć. Nie możesz uwierzyć. Nie możesz uwierzyć. Shaking Judy i Ausza Lalala, Ramones i Howlin' at the Moon i Oddział Zamknięty, Na to nie ma ceny. Te piosenki już za nami, a teraz pora na zespół norweski. Aha, w piosence, która stała się przebojem właściwie w roku 85, ale w Norwegii była już znana rok wcześniej. Take on me. We'll be right back.

Luciola, Luciola, Luciola. On znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola. Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola. On znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Wysłuchaliśmy kolejno zespołu AHA w piosence Take On Me, grupy Tok Tok i It's My Life, wielkiego przeboju grupy Dead or Alive, You Spin Me Round i wreszcie przeboju numer jeden Manamu, Luciola. To na dziś już właściwie prawie wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego dnia, a na zakończenie wielki przebój, kolejny wielki przebój Prince'a z roku 1984, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Anglii, nie tylko w Polsce, ale na przykład numer jeden w Holandii. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia. We'll be right back.